Akesera notisia audio kwa peni taza tunampangwa zatu pano pa notisia audio pa malongero anchisena ndiye kwete mpangwa mbatizari kutikupasireni sionseni tumani kuzipa mwanchibagwa mwanchibagwa tina kupangani kwete masankwa lejidika panseku ya zulonka ati mwanzinda wa maromeo ndio kutalo kutonywa kutaka jimbikiro na mapulisha kwa kutiyavu na mama zaoneni mpangwa zinango mbezikala za chuhiri ziri kulonga kwete mtukuleri wa mkulu wa ndali ya renamu mbuyo usufu mwamade ndio kutakonda kachikawiri kuti masanko apansiku kumi za nthande ya malanda lupi damala hadafamba mwadidi nkhabe zinango mphangwa zachitatu ziri kulonga kuti anyama mphanga mpaka na chino nkhabe dziwika ndiwo kutalikwenda mabweresa chinkutuvu na kupha anthu mkati mwa chigawo cha Cabo Delgado mphangwa za kumalisa ziri kulonga kuti fuko inapenda kobiri nkati mwa maziko akunja na chimera fundo monetario internacional ndio kutalikwenda mbapenda dziko ino ya Mosambike zenezi ni mphangwa zathu pano pa notisia audio chinchino bvani tumphangwa zonsene za mumphu zindo wa marumeo wabwerera masanko pansiko ya dzulo idapita nduli makuti konsejo constitutional ndi kuti adakonda na kuthonya madodo adaoneka pakuti yavu na mama dzaoneni nkati mwa mathebo akukwana manomwe nkati mwa masanko adachitika pansiku khumi za nthanda ya malanda lupya idamala na ipyo konsejo constitutional athonya kuti masankho abwerere pontho nduli mbwenye na chino nkhabe dziwika kuti mbani awina pa masanko ansiku ya dzulo mbwenye pakulongoswa kudachitwa masi siku onsene ali kuthonywa kuti mathebo onsene ndali ya renamu ili kuyenda tuntsogolo nga mbiwina CP kuti alathonya kulonga kuti anthu akuchepekera pikulu kakamwe ndiwo adayenda kavota pansiku ya dzulo na thangwe ya dzuwa yakuti dakaka kwakuti yavu na mama dzaoneni pansiku ya dzulo mbwenye CP adayenda mbakwata ndawa zakusiyana-siyana kuti zidaoneka mkati mwa masankho a nsiku ya dzulo ninga ndawa izi ndawa yakutoma nja kuti pandzidzi mindiya na mapindi ache makumatatu mbodzi wa ndali ya Frelimo mbakhala presidenti wa asembleya munisipale mkati mwa mzinda wa Romeo ndiye kuti adabulusa pa ntsogolo ngapo kuti akhali ntsogoleri wa tebu ya chiwiri pa nyumba kufunzira mabuku ya 25 de junio uyu akhali presidenti wa meza kwenekule pakuona kuti ntemo nkhabe tawirisa kuti iye akhale nanthu mbatsogolera masankho ndawa inango idakwatwa na akwata mphangwa CP ndikulonga kuti mbodzi mbakhala wa ndali ya Frelimo ndiye kuti adayenda mbakhwipa khosi na kumenya mkwatwa mphangwa wa STV ana dzina ya Francisco Raiva pabozi na nzacha anaenda mabulisa pithunzi-thunzi ndu ndzidzo kuti awene akaphata basa ya kukwata mphangwa mkati mwa masankho anachitika adachitika pansiku ya dzulo mkati mwa mzinda wa Maromeo mbwenye apulisha akhali duzi penepale adachita pinthu nkhabe anango madodo adakwatwa na akwata mphangwa CP ali kulonga kuti anthu akukwana anayi mbakhala andali ya Frelimo ndiwo kuti adakhomerwa nkhaidi na apulisha mkati mwa ziko ya Mosambiki kwenekule mkati mwa mzinda wa Maromeo na thangwe kuti awene akafuna kuti akwanise kuvota na maphaso pono maphaso akusankha nawo mbakhonda kukhala andi mumwene mbwenye anewa ndiwo kuti adathonywa na kuphatwa na ale anaonera amaso amphenya andali ya Renamo pabodzi na Movimento Democratico ya Mosambiki ndiwo kuti adathonya anewa mbaperekwa mmanja mwa apulisha mphangwa zinango zidakwatwa na kulembwa na Jornal O País ziri kulonga kuti apulisha kuinjipa pikulu kakamwe ndiwo kuti adathonywa mbaperekerwa kuti akwanise kuphata basa mkati mwa mzinda wa Maromeo kubukira Pentulonge imbikhalafala idabuluswa na kumandanti mkati mwa chigawo cha Sofala mbuya Alfredo Musa mbwenye pikubveka kuti pa masankho adapita apa ntsiku khumi za nthanda ya malanda lupya adafamba mwadidi nkhabe pakuona kuti apulisha mkati mwa mzinda wa Maromeo ndiwo kuti adakwata mathebo yande ya masankho mbaenda nawo nduli mwakuti adadza kuti mbalonga kuti Frelimo awina mtsogoleri wa ndali ya Renamo mbuya Usufu Momade ndiwo kuti adapemba kachikawiri kuti kukhazikiswe anyanzeru mbakhonda kukhala autongi mbakhonda kukhala pontho andale zakusiyana-siyana mkati mwa ziko toera kuti aende mbapenda kuli madodo adaoneka masankho apansiku khumi za nthanda ya malanda lupya makauno mbuya Usufu Momade akalonga pansiku ya chipiri idapita kubukira mkati mwa chigawo cha Sofala makamaka district wa Gorongosa mbalonga na kwatia mphangwa kubukira Tokodzi mbuya Usufu Momade akukonda kulonga kudachita konsejo constitutional mbathonya kuti ndali ya Frelimo ndiyo idawina nkati mkati mwa mizinda ya Mwatiz, Monapo pabodzi na Alto Mulokwe na ipyo pakuona kuti kulongoswa kwa chita mavoti pansiku ya Masankho arenamo akawina mbwenye Konsejo Constitutional ndiyo kuti likupereka kuwina kweneku kulindali ya Frelimo na ipyo alikupemba nyanzero wa madziko akunja toera kuti akwanise kupenda na kuonesesa madodo adaoneka pa Masankho anewa mbwenye arenamo alikutonya pontho mzinda wa Matola ndi Unango alikulonga kuti kwene kule awina. Na chino nazo chiriri mpangwa zathu pano pa notisi audio pa malongero anchisena. Zinango mpangwa zili kulonga kuti mampanga kuti mpaka na chino nkhabe dziwika ndiyo kuti alikwenda mbapanthu mkati mwa province ya Cabo Delgado. Ninga kulemba kudachita Voice of America alemba kuti pansiku ya chipiri idapita munthu mbodzi ndiye kuti adaphiwa na supada na mampanga kuti mpaka na chino nkhabe dziwika pa mphimpha ya Likombe mkati mwa chisa cha Shai district ya Mukumi ya mprovinsa ya Cabo Delgado. Munthu eneye adaphiwa kumunda kuti ndzidzi kugumanikaye mbaphata basa ya kulima. Mbwenye manungo ya Nyakwenda adawuniwa na indikani ya munda anewa ndiwo adakwanisa kulonga kuti anewa mamphanga kuti mpaka na chino nkhabe dziwika adachita penepire pinthu pyakudziyesa tsozi m'maso. Mbwenye na chino nkhabe dzika anewa anthu anayenda mbachita umbirimi ninga weneyi ukupiraveka kuti pasumana idamala nyumba zakuinjipa pikulu kakamwe ndizo kuti zidapiswa na mamphanga anewa mbwenye na chino utonge nkhabe dziwa na ipyo pyaveka kuti anthu akuinjipa alikuona nyatwa na mamphanga anewa mkati mwa provinsa ya Cabo Delgado. Mphangwa zakumalisa pano pa notisia audio pa malongero anchisena zalembwa na Journal Verdade mbalonga kuti fukwe inapereka kobiri zakuinjipa mkati mwa maziko akunja na chimrafundo monetario international FME ndiyo kuti yamalisa basa ikadzaweni mbaphata pansiku 10 na zipfemba za nthanda ino makauno mkati mwa maziko ino ya Mosambiki ndi basa yakuti ana akadza mbapenda kuli basa inaphatwa na dziko ya Mosambiki nanji kuti fundo monetario ndiyo kuti idakhonda kuphedza dziko ya Mosambiki kubukira pa chaka cha 2010 na pifemba nduli mwakuti idaoneka mangawa nchidikhodikho na chemera dividends illegais mkati mwa matchapo ya proindiko pabodzi na mami mbwenye fukwe bodzibodzi nduli mwakuphata basa mkati mwa dziko ino apereka chipapo kuli dziko ya Mosambiki kuti pitirize na kupenda na kuona mwadidi mangawa anewa adakwatwa mbakhonda kutaliswa na ana mkati mwa dziko ino mbwenye apereka chipapo kuli chigawiko chinapenda ndawa zikulu zikulu mkati mwa dziko ino ya Mosambiki na chemera Procuradoria Geral da Republica toera akwanise kudzesa pakwecha anthu adakwata mangawa anewa mbakhonda kutaliswa na mwinji. Zenezi zikhali mphangwa pano pa notisi audio pa malongero wa nchisena zinango mphangwa zidikhireni pa sumana inafuna kudza taenda.